12. Ze sladké nečinnost probrali Marka vzdálené výstřely. Chladně, ale smutně se usmál. Padly do léčky, zašeptal. Představa, že člověk, byť je to nepřítel, je zhltnut stromem, byla nesnesitelná. Dýchal zhluboka a potřásal hlavou, jako by ze sebe chtěl setřást něco nepříjemného. Pak se zvedl a dal se rychle do kroku. Ještě před setměním dohonil své druhy. Dřímali, zhrouceni pod jedním dubem. Už jsou tak vyčerpaní, že neudělají ani krok, vyslal Raj zprávu Markovi. Musíme je nechat odpočinout. Čekal jsem s jídlem, až přijdeš. Kde jsou naši pronásledovatelé? Dost daleko. Ztratili hodně času a právě se zastavili. Myslím, že nechtějí riskovat život nočním pochodem. Moje detektory hlásí, že už jsou jen dva. Chceš, abych je dnes v noci odstranil? Mark dlouhou chvíli váhal, než odpověděl. To je ještě předčasné. Dokud bude mít Cihan naději, že nás polapí, nepoužije termonukleární střely. Android otevřel batoh a vyndal zbylé zásoby. Na zítra už nic nemáme. Budeme muset lovit. Uvidíme. Teď jim dej najíst. Mark se sedl vedle Elzy. Mladá žena se už klíbla a třela si přitom lýtka. Myslel jsem si, že jsem v lepší kondici, ale tenhle výlet je únavnější, než jsem si mohla vůbec představit. Penford, hltající svůj příděl, přisvědčil. V mládí jsem se rád toulával po svém milovaném Skotsku. Ale vysedáváním na správních radách si žádné svaly nepořídíte. Jsou piráti daleko. Vložil se znepokojeně do hovoru Goldman. Zdá se, že je trochu spozdilo nenadálé setkání s masožravým stromem. Teď ale spěte, protože za svítání musíme vyjít. Můžete být klidní, můj pobočník a já budeme hlídat. Rodící se úsvit rozezněl les tisíci nedefinovatelnými zvuky. Započal opět život. Marka se zmocnila nejasná úzkost. Probudil své druhy. Vypadali zuboženě, celý zašedlý, pokrytí prachem. Mužům narostla strniska vousů. Ale nejvíce Marka znepokojoval Owen. Nestěžoval si, jen ležel, oči přivřené, pod nimi hluboké kruhy. Pojďte, je čas vyrazit. Owen se pohnul. Přecenil jsem své síly, řekl hořce. Raději zůstanu zde. Nechte mi moji zbraň. Zdržím naše pronásledovatele. Vždycky jsem býval vynikající střelec. Goldman souhlasně zamručel. Čas nám utíká, jen nás zdržuje. Nikdo tu nezůstane. Musíme držet pohromadě. Jakmile by Cihan chytil jednoho z nás, neváhal by zlikvidovat ostatní. Mark se sklonil k Owenovi. Pojďte, můj pobočník vám pomůže, klidně se o něj opřete. Bude-li třeba, tak vás i ponese. Mark vyrazil v čele skupiny. Postupoval opět krok za krokem a promýšlel znovu svůj plán. Podaří se mu najít místo, kde by ostatní byli v bezpečí. A co pak? Má se s Rajem vrátit na Astroport a zaútočit na Cihana. Kolik má ten pirát mužů? Kolik má robotů? Nepodařilo by se jim samotným s Rajem vniknout do Merkura a vyslat vesmírné policii SOS. Měl vztek, že se nechal takhle chytit do léčky. Ale určitě bylo lépe, že byl tady i přes všechny problémy, než kdyby byla Elza v rukou toho bandity. Terén začal mírně klesat a cesta se stala snesitelnější. Když budou pokračovat tímto směrem, dorazí do večera k mořskému břehu. Podle pozorování, která měl Raj zaregistrována ve své paměti, by moře měly lemovat útesy. Tam, jak Mark doufal, by mohla být jeskyně. Žádný biologický detektor by je tam nenašel. Vegetace se začínala měnit. Ubývalo křovin, ale objevil se jiný druh stromu, něco jako obrovské smuteční vrby. Byly hodně vysoké a jejich jemné větvičky, pokryté žilnatými listy, splývaly až na zem. Mírný vánek si s lístky pohrával. O 100 metrů dál už vrby zhoustly a krajina se změnila v opravdovou zelenou katedrálu. Aby člověk mohl jít dál, musel se větvemi prodírat. Mark to stromy proklínal, unavovali je a zdržovali v chůzi. Tak postupovali celou hodinu ve vlhkém horku, které ještě zesilovalo stísnující pocit ze zelené masy nad hlavou. Vnikli do té zelené sítě jako zvíře do pasti. Ta představa se Markovi neustále bolestně vnucovala. Raj si všiml, že jeho přítel je nějak nesvůj. Moje detektory nehlásí nic neobvyklého. Pronásledovatelé jsou ještě daleko. Útok byl náhlý a neobyčejně brutální. Markovi neurony ovládlo tak mocné hnutí myslí, že nemohl odolat. Spát. Spát. Spát. Mark byl vynikajícím telepatem od té doby, co se na jedné vzdálené planetě setkal s výjimečným rostlinným společenstvím. Okamžitě proto vstyčil svoji vnitřní obranou bariéru a zařval. Ray, vypni si psychický zesilovač. Rychle. Rychle. Jeho panovačný hlas androidem zachvěl. Naštěstí spánek pro něj byla věc neznámá. K vykonání příkazu mu stačila 2 vteřiny. Vyslaná vlna ještě zesílila. Markův obranný mechanismus, ač trénovaný, se pod její naléhavostí zapotácel. Na okamžik se mu dokonce zavřely oči, ať se bránil, jak chtěl. Vydržet. Musí vydržet. Chránit Elzu. Obraz mladé ženy před očima mu pomohl rozevřít oči. Hlasitě se nadechl. Ostatní se nebezpečně potáceli kolem něho, ve tvářích nepřítomný výraz. Ray, dezintegrátor. Proraž otvor do těch zatracených větví. Musíme co nejrychleji zmizet. Z androidova předloktí vyšlehl nafialovělý záblesk a vytvořil v zelení několika setmetrový tunel. Mark plesknul Elzu i Priscillu Doyleovou silně přes zadek. Nadskočili bolestí a probrali se z letargie. Chytil je obě za ruce a dal se s nimi na útěk. Ray, křičel, vezmi Ovena na ramena a popožeň ostatní, třeba i násilím. Robot reagoval v setině vteřiny. Vzal starce, který byl už téměř v bezvědomí, na svá široká ramena a popohnal ostatní do kroku. Ti nejprve vrávorali jako náměsíční, ale postupně se vzpamatovali. Markovi se zdálo, že vlna ztrácí svoji původní intenzitu. Po několika minutách zběsilého úprku se zastavili na rozlehlé kruhovité mítině. Jakmile se dostali ze stínu stromů, oslepilo je odpolední slunko. Útok přestal tak rychle, jak začal. Zadýchaný a vyčerpaný Mark dotáhl obě ženy k potůčku, který se klikatil v trávě. Tam padl břichem na zem a smočil hlavu v chladné vodě. Vynořil se a otřepal. Ray právě přicházel. Položil na zem Ovena, který jen zvolna nabýval vědomí. Ostatní 3 byli mrtvičnatě rudí a hleděli tupě před sebe. Dej jim napít, ale nejdřív zjisti, jestli je ta voda pitná. Android ponořil ruce do vody a předstíral, že pije. Okamžitě vyslal zpět zprávu. Voda je kvalitní, žádná toxická substance nebyla objevena. Vytáhl z batohu kelímek, naplnil ho a podal nejdříve Elze a pak Priscille. Ta druhá mu poděkovala a dlouze se na něj zahleděla. Když všichni uhasili žízeň, Goldman zavrčel. Co to pro boha bylo za ďábelské kouzlo? Nic si nepamatuju, jen to, že se mi chtělo hrozně spát. Nevím, co to bylo, ale nezdálo se mi to příliš přátelské. Uprostřed mítiny stálo asi 20 velikých dubů. Měli bychom se schovat do stínu, navrhla Priscilla, sluníčko pěkně připaluje a já ho těžce snáším. Mohla bych dostat úpal. Goldman se znepokojeně rozhlédl a namítl. Kdo nám zaručí, že nás tam zas nečeká nějaká past? Tady jsme aspoň v bezpečí. To není tak jisté, vložil se do hovoru Mark, kdyby Cihan provedl letecký průzkum, byli bychom vidět asi tak, jako Furukl na špičce nosu. Ale jinak máte pravdu. Půjdeme to s Rayem prozkoumat. Pokud to tam bude bezpečné, dáme vám znamení a přijdete za námi. Cestou k přívětivému stínu vyslal Ray zprávu. Je to špatný, Marku, ty zatracený vrby úplně obklíčily mítinu. Jsme tu chyceni jako ryby v síti. Mark zvedl hlavu. Okolo schluku dubů byl asi 200 metrů široký volný prostor. To je divné, proč ty vrby nerostou až sem. Když se přiblížili na několik metrů k dubům, Ray se zastavil. Moje detektory nereagují, ale to nic neznamená. Nejsou přizpůsobeny flóře této zatracené planety. Mark se zastavil a soustředil se. Pokusil se sformovat myšlenkový proces, jak se to kdysi naučil od rostlinstva. Jednu chvíli se má zdálo, že má kontakt. Ne, byl to omyl. Postoupil o krok. Dobrý den, příteli. Vlna byla jasná a silná, ale beze vší agresivity, dokonce se zdála laskavá. Jsem rád, že jste spolu s přáteli unikli rhulům. Dokázali jste to díky tvé rozhodnosti a odvaze. Nevěděl jsem, že bytosti z masa a kostí mohou být telepatické. Ale je pravda, že jsem zkoumal jen mozky zvířat, které žily kdysi v tomto lese. Jsem mezi svými druhy výjimkou. Mohl byste mi vysvětlit, kdo jsou ti, které nazýváte rhuly? A proč nás chtěli uspat? Dobře se jich chraň. Chytají takhle své oběti a pak je pozřou. Nejprve jim vysají krev a pak stráví jejich těla. A kdo jste vlastně vy? Vlna zazněla nostalgicky. Před mnoha sty miliony let jsme my kurkové i tito rhulové byli obyčejnými křovinami. Dařilo se nám dobře, slunce svítilo, půda byla úrodná. Velmi rychle se začalo vyvíjet myšlení, objevil se určitý stupeň inteligence. S jejím rozvojem jsme si začali uvědomovat, že existuje okolní svět. Dokázali jsme zachytit myšlení zvířat. Rhulové se však bohužel vyvíjeli rychleji, protože už tenkrát lapali své oběti, hmyz, hady i malé savce. A tak se naši předci oddělili od rhulů. My jsme se spokojovali s pozorováním, s výměnou myšlenek mezi sebou. Vy byste to asi nazvali rozjímáním. Naopak rhulové využili psychické síly k tomu, aby nalákali více obětí a tak ještě víc zesílili a ovládli území. Teď nás obklopili a chtějí nás zadusit. Jsou ale dost daleko, protože jim ještě bráníme se přiblížit. Naše kořeny prorůstají zemí a rhulové nemají kde čerpat živiny. Ale bohužel už našli cestu. Jakou? Podívej se dobře na tu trávu okolo nás. Všude okolo rostly jemné, asi 30 cm dlouhé stonky. To jsou výhonky rhulů. Rostou tamhle z těch stromů. Vyrašili přímo z hlavního kmene a nepotřebují tak ani světlo, ani vodu, ani minerální soli. Kořínky jim slouží jen k upevnění v zemi. Ani ne za 100 let budou větší než my a jejich listy zakryjí světlo, bez kterého nemůžeme být. Zvadneme, zežloutneme a pak zmizíme. Definitivně. Myšlenka se na pár vteřin odmlčela a plna smutku pokračovala. Svět rostlin prožívá také nelítostný boj. Jen časový žebříček je tu jiný. Konflikty se protahují na desítky staletí. Ale už dost naříkání. Nad naším osudem se nemusíš trápit. Sám si jen lidské stvoření, jehož život je tak krátký. Zavolej své přátele, zbytečně se pečou na sluníčku a začínají se znepokojovat tvou nepřítomností. Zvlášť ta mladá žena. Mark se usmál a řekl Rajovi, zaznamenal si všechno. Úplně. Jdi pro ně, Owen tě bude potřebovat. Vedle Markovy pravé nohy se tyčil jeden výhodek. Rozdrtil ho vztekle botou. To bylo velkorysé gesto, vyslala myšlenku rostlina, ale jak dětinské. Kolem nás jich je na tisíce a všechny je nemůžeš vytrhat. To vím, ale určitě musí být nějaké řešení. Jsi naivní. Je třeba se umět smířit s tím, co je nevyhnutelné. To je přání stvořitele. Příchod přátel odvrátil Markovu pozornosti od stromů. S neskrývanou radostí se uvelebili ve stínu, ale sem tam znepokojeně pohlédli na větve nad sebou. Proč ti to tak dlouho trvalo? Zeptala se Elza. Mark stručně vysvětlil, co se dozvěděl. Stromy, které myslí a bojují navzájem, vyžertujete, ušklíbil se Goldman. To je přece nemožné. Ale nakonec ať si dělají, co chtějí. Já se chci vrátit na zemi. To je lákavá představa, Michaeli, ale je tu ještě pár malých detailů, které nám v tom brání, opáčil jinak flegmatický Penford ironicky a kousavě. Přerušil je vzdálený svist laserových zbraní. Kork se spojil s Markem. Tvoji přátelé mají problémy. Rhulové právě zaútočili. To umělé stvoření se je snaží zachránit. Roboti této kategorie nevnímají psychické vlivy. Stromy proti němu nic nezmohou. Je to trochu jinak. Jakmile použili zbraně, rhulové zaútočili. Tenké větve používají jako lasa a nepřítele znehybní. Nastalo tíživé ticho. A je konec. Rhulové muže zabili a robota vyřadili z činnost. Za pár hodin je trávicí šťávy rozloží. Zůstanou jen zbytky kovů. Slunce zašlo za vrcholky velkých vrb, lemujících horizont a překvapivě rychle se snesla noc. Ray rozdal výživné tabletky, protože zásoby jídla už vyčerpaly. Každý cucel svůj příděl a na to, co bude zítra, raději nemyslel. Elza si třela hýždě. Je mi líto, že jsem tě musel uhodit, ale jinak bych tě z toho čarovného působení rhulů neprobral. Zatvářil se přitom tak zkroušeně, že se mladá žena rozesmála. Byla to báječná příležitost, jak se projevit. Spojil si příjemné s užitečným. Ale určitě je lepší snést takovou malou nepříjemnost, než sloužit vrbám jako potrava, i když jsou myslící. Políbila Marka na tvář, ale Priscilla Doyleová jejich intimitu přerušila. Marku, vy jste mi dal, musí mít hroznou modřinu. Úplně přirozeně si rozepnula pásek a sundala kalhoty. Objevily se miniaturní slipy z průhledné krajkoviny. Podívejte se, kůže mi úplně hoří. Sáhněte si, jestli mi nevěříte. Než mohl Mark nebo Elza reagovat, objevila se široká ruka a položila se jemně na natlučený zadeček. Skutečně, pálí to jako čert, řekl nějaký hlas pobaveně. Paní Doyleová se hlasitě zasmála, ale neuhnula. Ale prosím vás, příteli Gorbo, Elza zasáhla studeným hlasem. Cítíme s vámi, ale myslím, že byste si měla natáhnout kalhoty. Po takovém pochodu musíme všichni šetřit síly. Kdo ví, co bude zítra? Gorba stáhl ruku a řekl. Slečna Svensonová má samozřejmě pravdu. Pojďte. Vedle mě se nemusíte ničeho bát. Mark se natáhl vedle Elzy, která hned usnula. Tu ho něco napadlo. Spojil se s Kurkem. Můžeš prohloubit spánek mých druhů. Potřebují si odpočinout. To není problém. Budou mít i krásné sny. Mark zavolal Reje. Zapoj antigravitaci a přeleť rhuly. Najdi někde pár antilop a přiveď je sem. Ale použij jen uspávací kapsle, potřebuji je živé. Android přikývl a tiše odletěl. Mark opětovně v duchu poděkoval inženýrům, že dokázali sestrojit tak skvělý stroj. Pak zavřel oči a za chvíli spal. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.